وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها قالوا أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قيل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات پر ایسا مضبوط قبضہ ہے کہ وہ یوں فرماتے ہیں ما تسقط من ورقة الا يعلمها کتنے درخت ہیں صرف اسی انسٹیٹیوٹ کے اندر پھر سارے کوہاٹ میں پھر ادھر باغات ہیں پھر ساری دنیا ہے جنگل درخت پودے نرسریوں میں کھیتوں میں مکئی کے کپاس کے گنے کے ذرا آپ اس کو اپنے تصور میں لائیں میں اس لیے گننا چاہتا ہوں تاکہ ذہن میں وسعت پیدا ہو گندم چاول کپاس مکی جوار باجرہ چارہ کماد سبزیاں کیلے آم امرود ناشپاتیاں انگور فلسے کنو مالٹے لیمو ترشاوے کھٹے میٹھے بیلیں یہ درخت درخت کائنات کے درخت جنگلات گھروں میں اگے ہوئے یہ سب دائیں اور بائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری کائنات میں بحر و بر میں پھر جو سمندر کے اندر درخت ہیں وہ زمین کے درختوں سے زیادہ ہیں پھیلے ہوئے بچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعلم ما فی البر والبحر تیرا رب ایسا علم رکھتا ہے کہ زمین میں خشکی میں اور پانی میں جو کچھ ہے وہ سب تیرے اللہ کے علم کے احاطے میں ہے کہیں کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرے رب کی نظروں میں گرتا ہے تیرے رب کی اجازت سے گرتا ہے پتا تو ایک نظر آنے والی چیز ہے ہوا لطیف اس کا کوئی ہلکا سا جھونکا بھی آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کا امر ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے ارشاد فرمایا تیرے جسم پہ بیٹھنے والی مکھی بھی مجھ سے پوچھ کے بیٹھتی ہے تیرے اللہ کے امر سے مکھی ہو مچھر ہو ہمالیہ پہاڑ ہو کیٹو ہو ایک کنکر ہو یا پہاڑ ہو ذرہ ہو یا صحرا ہو قطرہ ہو یا سمندر ہو پتا ہو یا جنگل ہو سب اکیلے وحدہ لا شریک مالک الملک اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے الملک للہ سارا ملک اللہ کا ہے الخلق للہ ساری مخلوق اللہ کی ہے الکبریاء للہ ساری بڑائیاں اللہ کی ہیں العظمت للہ ساری عظمتیں اللہ کی ہیں، الہیبت للہ ساری ہیبت اللہ کی ہے، الجبروت للہ ساری جبروت اللہ تعالیٰ کی ہے، القدرت للہ ساری قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے، الملک السلطان للہ ساری سلطنت اللہ تعالیٰ کی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، ہر چیز پر اس کا علم چھایا ہوا ہے، هو الذی خلقکم تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارا پیدا کرنے والا، من نطفة اذا تمنا ٹپکتی ہوئی منی کے ساتھ، رفع السماوات بغیر عمد ترونها آسمانوں کو بلند کرنے والا بغیر ستونوں کے ساتھ، والارض بعد ذلك دحاها زمین کو بچھانے والا بغیر بلڈوزر کے ساتھ، سخر لکم الانہار دریاؤں کو چلانے والا بغیر کھودنے کے ساتھ، اور ھذا ملح اجاج سمندر کے پانی کو کڑوا کرنے والا بغیر کوئی کڑوی گولی ڈالنے کے ساتھ، ہر چیز پر اس کا قبضہ، اس کی حکومت، اسی کی بریائی، اس کی بادشاہی، پھر بادشاہ کی رایا ہوتی ہے پر باغی ہوتی ہے، بادشاہ کی رایا ہوتی ہے اس کی مانتی نہیں ہے، بادشاہ کی رایا ہوتی ہے اور اس کے خلاف چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، تیرے رب کی جتنی مخلوق ہے اس انسان نافرمان کو چھوڑ کر باقی ساری مخلوق تیرے رب کی فرما بردار، تیرے رب کی تسبیح پڑھنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی، کل قد علیم صلاته وتسبیحه، ان سب کو پتا ہے ہمارا ایک اللہ ہے، ہمارا ایک خالق ہے، ہم نے اس کی بندگی کرنی ہے، ہم اس کے تابع ہیں، ساری کائنات پر ملک اور ساری کائنات اس کے غلام، اس کے تابع، اس کی مان کے چلنے والی، اس کو یاد کرنے والی، ہمیں نہیں پتا چلتا، لیکن ان من شیء الا یسبح بحمده، ہر چیز اس اللہ پاک کی تعریف کرتی ہے۔ تو اس بحر و بر میں پتے کا گرنا ایک چھوٹا سا عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی تیرے اللہ کے ارادے سے ہے، اللہ کے علم سے ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا چھپا، ولا رطب کوئی تر، ولا یابس کوئی خشک، الا فی کتاب مبین، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک مالک ہے، اس دھرتی میں، اس فضا میں، پانیوں میں، ہواؤں میں، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، عقاب کوے پہ جھپٹا اللہ کے فیصلے اور ارادے کے ساتھ، سانپ نے مینڈک کو کھایا تو اللہ کے فیصلے اور ارادے کے ساتھ، مکڑی کے جالے میں آ کے مکھی پھنسی تو اللہ کے فیصلے اور ارادے کے ساتھ، اور ویل مچھلی کے منہ میں مچھلیاں گئیں تو اللہ کے فیصلے اور ارادے کے ساتھ، بھینس کی تھنوں سے دودھ نکلا اور بازار میں بکا، میرے گھر میں آیا، میرے منہ کو لگا تو ایک ایک قطرے پہ میرا نام لکھا اللہ کے ارادے کے ساتھ، پھل میں رس بھرا، کوہاٹ کے امرود پہ ملتان کے عبد الرحمن کا نام لکھا، پیدا ہوا درخت کوہاٹ میں، پھل لگا کوہاٹ میں، پالا پوسا پروان چڑھایا کوہاٹی نے، خریدار کہیں دور سے آیا، اس نے چکتا مول کیا، اسے اپنے کریٹوں میں ڈالا اور اسے کوئی پشاور بھیج، کوئی کہیں بھیج، کوئی کہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کے بنانے میں اکیلا ہے، اس کے قبضے میں اکیلا ہے، اس کا نظام چلانے میں اکیلا ہے، دنیا کے بادشاہ ہزاروں محکمے بناتے ہیں نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے، پھر بھی نظام غلط چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محکمہ ہی کوئی نہیں، وہ اپنے امر سے ہی سب کچھ کرتا اور چلاتا ہے، اور کبھی اس کے نظام میں نہ خطا ہے، نہ جھول ہے، نہ بھول ہے، نہ چوک ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ بھٹکتا ہے، ماضی، حال، مستقبل پر اس کی مکمل اور کامل نظر ہے، زمین آسمان کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، ہم آگے دیکھیں ہمیں پیچھے پتہ نہیں، دائیں دیکھیں ہمیں بائیں پتہ نہیں، اوپر دیکھیں ہمیں نیچے پتہ نہیں۔ اللہ ایسی نظر رکھتا ہے کہ سمندر کی تہ میں بھی اتنا ہی دیکھتا ہے جتنا لوح محفوظ کی تحریر کو دیکھتا ہے۔ جس طرح اس کی نظر قلم پہ پڑتی ہے، اسی طرح اس کی نظر زمین کے اندر چلنے والے کیڑے پر پڑتی ہے۔ آسمانوں کو دیکھتا ہے، زمینوں سے غافل نہیں، زمینوں کو دیکھتا ہے، آسمانوں سے غافل نہیں، پرندوں کو دیکھتا ہے، پروانوں سے غافل نہیں، جانوروں کو دیکھتا ہے، انسانوں سے غافل نہیں، ہواؤں کو چلاتا ہے تو پہاڑوں سے غافل نہیں، پہاڑوں کو ٹھہراتا ہے تو چلتے پانیوں سے غافل نہیں، پانیوں کو بہاتا ہے تو میرے بھائیو پتوں سے غافل نہیں۔ اپنی کائنات پر اس کی نظر ایسی کامل اور اکمل ہے، رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر، کالی چٹان پر، کالے پتھر پر جو کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے، اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ رب وہ دیکھنے والا ہے کہ اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے اس کالی چٹان پر جو نشان پڑ رہے ہیں، اللہ عرش پر ان نشانوں کو بھی دیکھتا ہے۔ کیسی کامل نظر کا مالک ہے۔ پولیس کے ہوتے ہوئے چور چوری کر جاتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈال جاتا ہے، ظالم ظلم کر جاتا ہے، یہ دیانتداری کے باوجود بھی کر نہیں پاتے۔ انسان عاجز، کمزور، بے بس، اللہ شاہ زور، انسان بے زور، اللہ با اختیار، انسان بے اختیار، اللہ جابر، کائنات مجبور، اللہ قاہر، کائنات مقہور، اللہ مالک، کائنات مملوک، جہاں جو چاہا کر کے دکھایا۔ ہاتھ کی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی 10 سال سے ٹیک لگاتے پھر رہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی ہی عصایا، میری لاٹھی ہے، اتوقع علیہا، ٹیک لگاتا ہوں، وحش بہا علی غنمی، پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور کئی کام لیتا ہوں، القیہا، ذرا ڈالو، القیہا، ذرا ڈالو۔ جیسے سپاہی کو کہا جا رائفل پھینکو، اس نے جو موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، 10 سال کا تجربہ اور علم اور 10 سال کی PhD اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں غلط کر دی۔ وہی لاٹھی ایک دم پھنکارتا ہوا، لہراتا ہوا، بل کھاتا ہوا سانپ بنی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اسے بغل کے نیچے لیے کھڑے تھے، وہی موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے رفتار ٹوٹتی ہے، تو اپنی تیز رفتاری میں چاہتے تھے اس سے دور ہو جاؤں۔ جب وہ سانپ بنا تو اللہ نے کہا اب پکڑو، خود رہا پکڑو، جب لاٹھی تھی تو کہا پھینکو، جب سانپ بنا تو کہا پکڑو۔ تو وہ کہنے لگے یا اللہ میں نہیں پکڑتا، یہ تو مجھے کھائے گا، کاٹنا کیا، کھا ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خذھا ولا تخف، پکڑ لو، ڈرو نہیں۔ کہ نہیں یا اللہ مجھے ڈر ہے۔ کہا خذ فإنک من الآمنین، پکڑو، میں تجھے امن دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، ہاتھ پر رومال لپیٹا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رومال تمہیں بچا لے گا، یہ کیوں اس کے اوپر لگا رہے ہو، ہاتھ کے اوپر کیوں لپیٹ رہے ہو؟ کہا یا اللہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیرا ڈر نکالنا چاہتا ہوں، یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تیرا اللہ ہی سب کچھ، ہاتھ سے اتارو۔ اتار دیا، کہا پکڑو، یہ بھی نہیں کہا دم سے پکڑو چلو جان بچ جائے، کہا نہیں منہ میں ہاتھ ڈالو۔ ہاتھ ڈالا، اللہ نے دوبارہ لاٹھی بنا کے حوالے فرما دیا۔ تو قرآن کے قصے ایک سبق دینے کے لیے ہیں، قرآن کے قصے صرف قصہ خانی کے لیے نہیں ہیں، اللہ اس میں کچھ سبق دیتا ہے کہ اللہ اس جہان میں جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ اس جہان میں جیسے فیصلے چاہے کر کے دکھا دے، ہم ہر قدم پر اپنے رب کے محتاج ہیں، وجود میں اللہ کے محتاج، دیکھنے میں اللہ کے محتاج، بولنے میں اللہ کے محتاج، سننے میں اللہ کے محتاج، ہاتھ کی حرکت میں اللہ کے محتاج، پاؤں کے چلنے میں اللہ کے محتاج، کھانے کو چبانے میں، ہضم کرنے میں، پیشاب بن کے، پخانہ بن کے نکالنے میں، ہر ہر قدم پر ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اللہ اس جہان میں وہ ذات ہے جو کسی چیز کا بھی محتاج نہیں۔ تو انبیاء کے قرآن کے واقعات یہ ذہن بناتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی مان کے چلو۔ آج کی مادی سائنس نے یہ ذہن بنایا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ لے کے چلو، دولت سب کچھ ہے، دولت لے کے چلو، حکومت سب کچھ ہے، حکومت لے کے چلو۔ اس بنیاد پر اسلام کا گھر تعمیر نہیں ہو سکتا، وہ بنیاد اللہ سب کچھ، سب کچھ اللہ کا، اللہ کے ہاتھ میں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ چاہے تو ہو نہیں سکتا۔ اس بنیاد پر اسلام کے گھر کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ 55 سال سے ہماری بنیادیں غلط ہوئیں، ہمیں بچپن سے لے کر 55 تک یہ پڑھایا گیا، یہ سمجھایا گیا پیسہ سب کچھ ہے، پیسے سے سارے کام بنتے ہیں، پیسے سے عزت ملتی ہے، ڈگریوں سے، عہدوں سے آدمی بڑا بنتا ہے اور فقر میں آدمی ذلیل ہوتا ہے۔ تو اس ذہن کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ کمائیوں میں آزاد ہو گئے، حرام بھی چلا، حلال بھی چلا، سود بھی چلا، رشوت بھی چلی، چوری بھی چلی، ڈاکہ بھی چلا، جوا بھی چلا۔ اور اب تو پہلے بینک سود پہ قرضے دیتے تھے، اب تو لوگ بھی سود پہ انفرادی طور پر قرضے دیتے ہیں۔ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اوپر ایک ذات ہے جو ان کے اس ظلم و ستم کو دیکھ رہا ہے، اور ایک دن ان کی رگ رگ سے یہ نچوڑ کے باہر نکال لے گا، اور ان کی فریاد کو اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ہماری بنیاد غلط ہو چکی ہے۔ انسان کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جاتا، انسان کو اندر کے جذبے سے چلایا جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا، لائٹ پیچھے سے بند ہوئی، اس شمع نے جلنا چھوڑ دیا، اس مائک نے بولنا چھوڑ دیا۔ اب جب یہ پیچھے لائٹ نہیں تھی، ہم اس کی منت کرتے، قرآن کے واسطے دیتے، اللہ کے واسطے دیتے، چل چل، یہ سارے سپاہی آ کر اس کی پٹائی شروع کر دیتے، بولو بولو، نہ یہ بولتا نہ وہ جلتی، چونکہ پیچھے سے جو طاقت آ رہی تھی وہ طاقت مر گئی، وہ کٹ گئی، وہ بند ہو گئی۔ اب نہ یہ جل سکتی ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، پیچھے سے طاقت کا کرنٹ آیا، اس کو بلوا دیا، اس کو جلا دیا، چمکا دیا۔ میرے بھائیو، جب دل کے اندر میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتر جاتی ہے، تو یہ وہ کرنٹ ہے جو آدمی کو طوفانوں سے ٹکرا دیتا ہے، اور اس کو جان کے سودے پر تیار کر دیتا ہے، ہر ہر حکم پر اسے آمادہ کر دیتا ہے۔ جب اندر کے یہ جذبے مر جاتے ہیں اور انسان خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں، پیسے کے غلام ہو جاتے ہیں، تو انہیں ڈنڈے کی طاقت سے اسلام پہ نہیں چلا سکتے، انہیں مال کے زور پر اسلام پہ نہیں چلا سکتے، انہیں لالچ کی بنیاد پر۔ اگر کوئی لالچ کی بنیاد پہ آگے گیا تو اس اسلام کا کیا فائدہ؟ کوئی ڈنڈے سے نماز پڑھ بھی گیا تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ اس سے تو جنت نہیں ملے گی، اس سے تو اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ اسے ملے گا جو اس سے ڈر کے سجدہ کرے، جو اس کی یاد کر کے اسے اس کی اطاعت کرے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت ہماری تعمیر ہی ساری غلط ہوئی ہے، ہماری بنیاد ہی ساری غلط ہوئی ہے۔ اس غلط بنیاد کی آج ہم مصیبتیں اٹھا رہے ہیں۔ کانٹے بوئے پچھلوں نے، چننا ہمارے مقدر میں آیا۔ راہیں غلط کی پچھلوں نے، آج قافلے کا بھٹکنا ہمارے مقدر میں آیا۔ ساری امت بھٹک گئی، راہوں سے دور ہو گئی، بھول بھلائیوں میں گم ہو گئی، پیسے عزت، مال میں عزت ڈھونڈیں، چیزوں میں چین ڈھونڈیں۔ حضرت علی کی سنو، من اعتمد علی ماله فقد قل، من اعتمد علی سلطانه فقد ضل، من اعتمد علی علمه فقد ضل، من اعتمد علی عقله فقد اختل، ومن اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل۔ سنو سنو، حضرت علی کی ارشاد فرمایا، جو کہے گا پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس کا پیسہ کبھی ساتھ نہ دے گا، اس کا سفینہ ڈوبے گا۔ جو کہے گا عہدے بڑی چیز ہیں، ایس پی بن جاؤں، ڈی آئی جی بن جاؤں، بادشاہ بن جاؤں، صدر بن جاؤں، اللہ اس کے لیے ذلت کو لکھ دے گا۔ جس نے مال پہ بھروسہ کیا وہ مال کم ہوا، جس نے سلطنت پہ بھروسہ کیا وہ ذلیل ہوا، جس نے علم کے غرور میں آ کر اپنے علم پر بھروسہ کیا وہ گمراہ ہوا، جس نے اپنی عقل پہ بھروسہ کیا اس کی عقل ماری گئی وہ برباد ہوا. من اعتمد علی اللہ, جس نے کہا میرا توکل میرے اللہ پر, میرا اعتماد میرے اللہ پر, وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, میں نے اپنے منہ کو اللہ کی طرف موڑا, اپنی جان کو اللہ کے سپرد کیا. اپنے نبی کی دعا سنو, روزانہ آپ رات کو سوتے ہوئے کہتے اللہم اسلم تو نفسی الیک, ووجہت وجہی الیک, وفوضت امری الیک, والجأت ظہری الیک, رغبتا ورہبتا الیک, لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. اے اللہ, میری جان تیرے سپرد, میرا سب کچھ تیرے سپرد, میرا چہرہ تیری طرف پھرا, میں نے تجھے سہارا بنایا, میں نے اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر دیا, میرا جی چاہے نہ چاہے یا اللہ میں تیرا بن گیا, مجھے کوئی پناہ نہیں تیرے سائے کے سوا, کوئی حفاظت نہیں تیری حفاظت کے سوا. تو یہ اللہ کا رسول اللہ کے سامنے روزانہ رات کو سوتے ہوئے یہ فریاد کر کے سوتا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا میں نے اعتمد علی اللہ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, فلا قلا کبھی نہیں تھوڑا ہوگا, ولا ذلا کبھی نہیں ذلیل ہوگا, ولا ضلا کبھی نہیں گمراہ ہوگا, ولا اختلا کبھی اس کی عقل نہیں ماری جائے گی. میرے بھائیو, ہم یہ ایک پیغام پہنچا رہے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ اللہ سے دوستی لگاؤ, اللہ کو اپنا بناؤ, سارے کام بن جائیں گے. ساری دنیا کے انسان دانشور ہمیں کہہ رہے ہیں پیسہ بناؤ کام بن جائیں گے. میرے بھائیو, ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو ساتھ لے لو سارے کام بن جائیں گے. اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا, اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا. اللہ ملا تو اس کے خزانے بھی ساتھ ہو گئے, اس کی قوت بھی ساتھ ہو گئی, اس کے فرشتے بھی ساتھ ہو گئے, اس کی ذات بھی ساتھ ہو گئی, اس کی جنت بھی ساتھ ہو گئی. اللہ نہ ملا مال کب تک ساتھ دے گا؟ کوئی کبھی خوشیاں خرید سکا پیسے سے؟ کسی نے کوئی راحت کو خریدا ہو پیسے سے, محبت کو خریدا ہو پیسے سے, عزت کو خریدا ہو پیسے سے؟ اسے عزت تو نہیں کہتے کہ صرف تھانے دار گزرا تو سپاہی نے سلام کر دیا, وہ یہ سمجھتا ہے مجھے سلام کر رہا ہے, اسے نہیں کر رہا, اس کے پھول کو سلام کر رہا ہے. یہ پھول اتار دو پھر دیکھو اس کو سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میرے بھائیو, چیزوں سے آنے والی عزت ناپائیدار, عہدوں سے آنے والا مرتبہ ناپائیدار. اور جب اللہ کسی کا ہو جاتا ہے پھر کائنات اس کے گرد گھومتی ہے, کائنات اس کے گرد. مالک بن دینار کشتی میں سفر کر رہے تھے, ایک آدمی کا ہیرا گم ہو گیا, اس نے شور مچایا اور میرا ہیرا گم ہو گیا, یا کوئی موتی تھا کوئی قیمتی پتھر تھا, مجھے یہ یاد نہیں کون سا پتھر تھا. یہ تھے خستہ حال, کپڑے ایسے ہی پراگندا بال. اس نے کہا ہو نہ ہو یہ ہے میرا چور. اس میں ایک کوئی اور بھی اللہ کی پہچان والے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا بھائی مجھے اس نوجوان سے پہلے پوچھنے دو پھر اس پر شک کرنا. تو ان کے پاس گئے, کہنے لگے بیٹا یہ کشتی والے یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس جوہری کا پتھر گم ہو گیا ہے وہ کہیں تو نے غلطی سے چرایا ہے. تو مالک بن دینار نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں چرایا, مجھ سے صفائی لے لو, قسم لے لو, قرآن سر پہ اٹھا لو, ہیں جیسے یہ پولیس والے صفائیاں لیتے پھرتے. انہوں نے کہا یہ نہیں کہا میں نے نہیں چرایا, کچھ بھی نہیں بولے, کچھ نہیں بولے, خاموش, بس یوں ایک نظر آسمان کو دیکھا بس. فنظر نظرۃ فی السماء, اوہو کیا ہوا, ایک نظر آسمان پہ پڑی تو کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا, اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک پتھر تھا جو اس کا چوری ہوا تھا, ہر مچھلی کے منہ میں اسی جیسا جیسا اس کا چوری ہوا. آگے بڑھ کے ایک مچھلی کے منہ سے نکالا اور ان کو دیا کہ جس کا گم ہوا ہے اس کو واپس فرما دیں, میں چور نہیں ہوں. یہ کہا اور کشتی سے اترے اور بسم اللہ کہا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے پار نکل گئے. آئے شاخ گئے وعدہ فردا لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. دنیا انسانوں سے خالی ہو گئی, مرد مر گئے, مذکر رہ گئے, عورتیں مر گئیں, مؤنث رہ گئیں. مردوں سے دنیا خالی ہو گئی, عورتوں سے دنیا خالی ہو گئی. اب مذکر اور مؤنث ہیں, جن کی زندگی اپنی شہوت کے گرد گھومتی ہے، انہیں اپنی شہوت کے سوا اور کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے زمین پر بوجھ، فضاؤں پر بوجھ، ہواؤں پر بوجھ، پانیوں پر بوجھ، انہیں لاؤ کہیں سے جنہیں اللہ کی پہچان ہو تو ساری امت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں ہے تو ہم خود بن جائیں، اللہ پاک نے کون سی کوئی مشکل رکھی ہے گھاٹی، کہا میرے نبی کے طریقوں پر آ جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا۔ اللہ کو ساتھ لینا میرے بھائیو، اللہ کا راضی ہو جانا، یہ ہماری منزل ہے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ ہماری کامیابی کا معیار الیکشن کی فتح نہیں، ہماری کامیابی کا معیار میدان جنگ کی فتح نہیں، ہماری ناکامی کا معیار وہ الیکشن کی ہار نہیں، ہماری ناکامی کا معیار میدان جنگ کی ہار نہیں، ہماری کامیابی زرق برق لباس نہیں، ہماری ناکامی پھٹے پرانے کپڑے نہیں، ہماری کامیابی اونچی اونچی بلڈنگیں اور عہدے، گاڑیاں اور گھر نہیں، ہماری ناکامی ریڑھی چلانا، فقر و فاقے میں زندگی بسر کرنا نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے صحیح مفہوم سمجھو کامیابی کا، صحیح جگہ اس لفظ کو استعمال کرو، جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب، جس سے اللہ ناراض ہوا وہ ناکام، جس سے اللہ خوش ہو گیا وہ کامیاب۔ چاہے میدان ہار گیا، بازی ہار گیا، روٹی بھی نہ ملی کھانے کو، جس سے اللہ ناراض ہوا وہ ناکام، چاہے وہ جھنڈے گاڑ گیا، محل بنا گیا، حکومتیں کر گیا فرعون کی طرح، لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو وہ ناکام ہو گیا۔ یہ بنیاد ہماری ٹوٹ چکی ہے، اس ہم نے وہ بنیاد بنائی جو باطل کی ہے۔ عزت ملے کامیاب، دولت ملے کامیاب، شہرت ملے کامیاب، یہ عزت کہاں سے آئی اس سے کوئی غرض نہیں، یہ دولت کہاں سے آئی اس سے کوئی غرض نہیں، یہ شہرت کہاں سے آئی اس سے کوئی، چاہے گا گا کے شہرت ملے، شہرت ملنی چاہیے، چاہے ناچ ناچ کے پیسہ آئے، پیسہ آنا چاہیے، چاہے عہد و وفا توڑ کر غداریوں مکاریوں سے حکومت ملے، حکومت ملنی چاہیے، یہ کوئی معیار نہیں ہے بھائیو۔ اللہ راضی ہو گیا ہم کامیاب ہو گئے، اللہ ناراض ہو گیا ہم ناکام ہو گئے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارا تاریخ دان وہ ٹیپو سلطان کے سر پہ کامیابی کا سہرہ سجاتا ہے، اور میر صادق کے ماتھے پہ غداری کا داغ لگاتا ہے، ہمارا مورخ وہ سراج الدولہ کے سر پہ وہ جنرل بخت خان 1857 میں دلی کی جنگ آزادی کا جرنیل، شکست خوردہ جرنیل جسے زمین کھا گئی، آسمان اسے چھپا گیا، آج تک نہ پتا چلا وہ کہاں چھپا کہاں مرا، جلال الدین خارزم شاہی کی طرح کسی کو نہیں پتا۔ دنیا اسلام کی تاریخ میں تین جرنیل ایسے ہیں جو شکست کھا کے بھی اپنا نام بلند کر گئے، ہیرو بن گئے، ایک جنرل موسیٰ غرناطا کا، ایک جلال الدین خارزم شاہی کا، ایک بخت خان دلی کے ہارے ہوئے تاج پر اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، جان کا سودا کیا، لیکن مرزا الہی بخش اور نواب شجاع الدولہ اور نجف خان یہ بک گئے، یہ مال کما گئے۔ شجاع الدولہ کو جاگیر ملی، نجف خان کو جاگیر ملی، مرزا الہی بخش کو جاگیر ملی، لیکن 200 سال کے بعد بھی ان کا نام لیتے ہوئے میری زبان کڑوی ہو رہی ہے، میرے جسم میں زہر بھر رہا ہے۔ بخت خان کا نام لیتے ہوئے میرے دل میں محبت کے جذبات ہیں۔ آپ نہ آپ اپنی تاریخ پڑھیں، ڈائجسٹ پڑھنے سے فرصت ہو تو پتہ چلے کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ کتنوں کو پتہ چلا ہوا کہ بخت خان بھی اس بر صغیر کا ایک محسن گزرا ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون تھے ہم، کہاں سے آئے تھے، کس قافلے کے بچھڑے ہوئے مسافر ہیں، کن راہوں سے بھٹکے ہوئے راہی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں سوائے پیسے کے، ہماری اور کوئی سوچ کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، ہماری عزت ذلت کے معیار جدا ہیں، کامیابی ناکامی کے معیار جدا ہیں، چوپڑی روٹی ہماری منزل نہیں، عہدہ کرسی ہماری منزل نہیں، بلند بالا بلڈنگیں ہماری منزل نہیں، چمکتی چمکیلی گاڑیاں یا زرق برق لباس یہ ہماری منزل نہیں۔ لیکن میں کیا کروں، آج کے کالج کے نوجوان کو یہی منزل نظر آتی ہے، آج کے افسر کو یہی منزل نظر آتی ہے، آج کے تاجر کو یہی منزل نظر آتی ہے۔ وہ بھول گئے کہ اللہ پہ مر مٹنا کامیابی ہے، اللہ کو راضی کر لینا کامیابی ہے، اللہ پہ قربان ہو جانا کامیابی ہے، پھر پھر اللہ دنیا دے دے تو بھی کامیاب، لے لے تو بھی کامیاب، وہ ہمیں دنیا کی فتح دے دے تو بھی کامیاب، شکست دے دے تو بھی کامیاب، فتح دے دے تو بھی کامیاب۔ ہماری یہ ثانوی چیز ہے، پہلی چیز ہے اللہ راضی ہے، بس میرا کام بن گیا، میرا اللہ راضی ہے، میرا کام بن گیا۔ میرے بھائیو، تاریخ نے آج تک حسین کو نہیں بھلایا اور نہ بھلا سکتی ہے، جس کا سر نیزے پہ لٹکا، جس کے معصوم بچوں کے گلوں کے تیر پار ہو گئے۔ حرملا بن کامل لعین مردود بدماش نے تیر چلایا جو علی بن حسین کی گردن کے پار ہو گیا، علی اصغر کی گردن کے پار ہو گیا، جو بچہ باپ کی گود میں پانی پانی پکار رہا تھا، اللہ نے اس کی پیاس بجھائی، کس سے؟ اس کے اپنے جگر کے خون سے۔ اللہ نے اس باپ پہ کیا بیتی ہوگی؟ آہ ہائے، پیسے کی غلامی سے بدترین کوئی غلامی نہیں، انگریز کی غلامی تو کوئی تانا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلامی میں 40 سال گزار گئے۔ پیسے کی غلامی بڑی گندی غلامی ہے، نفس کی غلامی بڑی گندی غلامی ہے، انگریز کی غلامی بھی لعنت ہے، ہندو کی غلامی بھی لعنت ہے، پر پیسے کا غلام اور نفس کا غلام، اس سے بڑا کوئی دنیا میں غلام ہے نہیں، کوئی اس سے کوئی گندا غلام ہے نہیں۔ دیکھو دیکھو، یہ وہ بچے ہیں جو نبی کے گھر کی نسل ہیں، جو آل رسول ہیں، جو اہل بیت ہیں، اور تیر پار ہو گیا۔ وہ بچہ جو پانی مانگ رہا تھا، اس کے جگر کے خون سے اس کی پیاس بجھی۔ جس باپ کے سامنے یہ منظر ہو اور وہ باپ ایسا مقدس ہو کہ ساری دھرتی ایک پلڑے میں رکھی جائے اور اس کو ایک پلڑے میں رکھ کے تولا جائے، تو یہ اس وقت میں وزنی تھا، اس کے برابر اور کوئی نہیں تھا، اس کے برابر اور کوئی نہیں تھا۔ یہ اس کا حقدار تھا کہ تخت پہ بٹھایا جاتا اور ابن زیاد کے سر کو نیزے پہ چڑھایا جاتا، لیکن یہ اللہ کے امتحان ہیں، اللہ کی ادائیں ہیں، اس کے اپنے بندوں کے ساتھ مختلف معاملات ہیں۔ یا وہ دھارا گردن سے باہر نکلا خون کا، تو اپنے بیٹے کے خون کو اپنے لے لیا ہاتھوں میں، اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور یوں آسمان کی طرف اٹھا دیا اور کہا، یا اللہ اگر تو اس طرح مجھ پہ راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی ہوں، میں کامیاب ہوں۔ کیوں؟ اللہ جو راضی ہو رہا ہے، میں پیسے پہ نہیں بکا، میں حکومت پہ نہیں بکا، میں چوپڑی روٹی پہ نہیں بکا، ہم بک گئے، چوپڑی روٹی پہ بک گئے، چمکتے گھروں پہ بک گئے۔ آج کی اس فریب، آج کا فریب، آج کا سحر ہم پہ چل گیا، ان پہ نہیں چلا۔ نہ میں اس پہ راضی ہوں کہ میرا سر کٹ جائے، حالانکہ او حسین کو تو جنت مل گئی تھی، اللہ کے نبی نے کہا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر ان کو کیا ضرورت تھی یہ قربانی دینے کی؟ جب جنت بھی مل گئی، ہم خرما، ہم ثواب، دنیا بھی کماؤ، جنت بھی کماؤ، ہم تو سارے دھکے کھا رہے ہیں کہ اللہ معاف کر کے جنت دے دے، تو ان کو تو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو بچے کٹوانے کی ضرورت نہیں تھی، کہ ان کی تو جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، دنیا میں جنت کے فیصلے ہو چکے ہیں، اور پھر اتنی بڑی قربانی۔ جس دھڑ پہ تیر چلے، یہ وہ وجود ہے جو نبی کے سینے پر لیٹا، اس کے ایک ایک عضو کو حضور نے چوما ہوا ہے، ہاتھ چومے، ماتھا چوما، سینہ چوما، گردن چومی، ایک ایک بوٹی کو نبی نے چوما ہوا ہے۔ کبھی اس کندھے پہ بٹھایا، کبھی اس کندھے پہ بٹھایا، کبھی کمر پہ بٹھا کے کمرے کا چکر لگوایا، سیریں کروائیں، کبھی گود میں لیا، کبھی جھولی میں لیا، کبھی لوریاں دیں، کبھی دودھ پلائے، کبھی پانی پلائے، کبھی ان کے ناز اٹھائے، کبھی ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے۔ جب ابن زیاد کے سامنے کٹا ہوا سر آیا، تو اس نے لاٹھی لے کر چھڑی تھی اس کے ہاتھ میں، اس نے حضرت حسین کے منہ پر ایسے لاٹھیاں مار، ایسے چھڑی ہونٹوں پہ ماری، ہونٹوں میں۔ تو انس یا مالک بن سنان، ان دونوں میں سے کوئی ایک، وہ کہنے لگے، ہٹا لے اس چھڑی کو، میں نے ان ہونٹوں پہ حضور کے ہونٹوں کو کئی دفعہ لگتے دیکھا ہے۔ ارے، ان کی گردن کاٹ دی گئی، اور وہ جو سانپ سے زیادہ زہریلا، اور جانور سے زیادہ بدترین اسے تخت پہ بٹھا دیا گیا تو کیا ابن زیاد کامیاب ہو گیا؟ حسین ناکام ہو گیا؟ نہیں نہیں میرے رب کی قسم نہیں نہیں نہیں، ہم تاریخ کو نہیں بدل سکتے، وہی کامیاب ہیں جن کو اللہ مل گیا، وہی کامیاب ہیں جن سے اللہ راضی ہوا، اور وہ ناکام ہو گئے جو اپنے اللہ کو ناراض کر کے مرے۔ کب تک دنیا سے نفع اٹھائیں گے؟ کب تک اس کی چوپڑی کھائیں گے؟ کب تک ان کرسیوں پر بیٹھیں گے؟ کب تک اپنے اقتدار کے نشے میں چلیں گے؟ میرے بھائیو، اس اللہ کو راضی کرو جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے۔ اللہ مل گیا، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں۔ لیتک تحلو والایام مریرت ولیتک ترضا والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک الود فالکل هین وکل الذی فوق التراب التراب۔ اللہ کو مطلوب بناؤ اللہ کے واسطے، اللہ کو منزل بناؤ اللہ کے سوا، جو جس منزل کو چلا آخر میں بھٹکا، آخر میں برباد ہوا، قبل اس کے کہ ہماری زندگی ختم ہو یا قبل اس کے کہ لمبے سفر کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہم تو غلط وادی میں آ گئے۔ میں ابھی بتا رہا ہوں، لوٹاؤ ان راہوں سے جو اللہ سے دور لے جاتی ہیں، چلو ان راہوں پر جن کو اللہ کا نبی اپنے خون سے سینچ کر سیدھا کر گیا، صحابہ اپنے سر دھڑ کی قربانیاں دے کر اسے ہموار کر کے گئے۔ ترختکم علی محجت بیضا لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کا نام اسلام، وہ پسندیدہ طریقہ زندگی جس پہ چل کے اللہ ملتا ہے۔ اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ بھائیو، اختتام زندگی پہ پتہ چلے کہ بازی ہار گیا، او ہو جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ارے زندگی کاٹ کے پتہ چلے، زندگی گزار کے پتہ چلے کہ میں تو غلط جگہ پہ آ گیا، اب واپس کیسے جائے؟ کون ایام رفتہ کو آواز دے؟ کیسے بیتے ہوئے دن لوٹ کے آئیں؟ اس لیے میرے بھائیو، آج کا کام سب سے بڑا ہے، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ ناراض ہے۔ ساری دنیا کی حکومتیں ہمارے حالات نہیں بنا سکتی، یہ پولیس والے تو ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ بھی اسی ڈوبتی کشتی کے سوار ہیں جس کے ہم سوار ہیں، یہ فوج والے تو ہمارے ہی بھائی ہیں، یہ اسی ڈوبتی کشتی کے سوار ہیں جس پر ہم سوار ہیں، یہ اس کشتی کے پیندے میں چھید ہوں اسے ملاح کیسے پار لگائے، اسے کون سی کوئی معجزہ ہی ہوگا جو اسے پار لگائے گا۔ ٹوٹی کشتی کے مسافروں کے لیے ڈوبنا مقدر ہو جاتا ہے۔ سب سے نگاہیں ہٹا لو، یہ ساری فوج، یہ ساری پولیس، یہ سارا ایٹم بم، یہ سارے ہتھیار، یہ مٹی کی مورتیں ہیں، یہ پتھر کے بت ہیں، ان سے بالکل کچھ نہیں ہوتا، جیسے مکے کے قریشیوں کے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا تھا، میرے رب کی قسم ان سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور بھائیو، اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ناراض بیٹھا ہے، اللہ روٹھا ہوا ہے، لیکن اسے منانا بڑا آسان ہے، ماں کو منانا مشکل ہوتا ہے، وہ مانتی نہیں چونکہ وہ اثر لیتی ہے۔ اللہ مان جاتا ہے، وہ اثر نہیں لیتا، وہ اثر سے پاک ذات ہے۔ اس اپنے اللہ کی منت کر لو، ایک دفعہ کر لو، لاکھوں برس کے گناہ ایک پل میں کہے گا جا معاف کر دیا۔ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، نہ ہماری دنیا بنے گی، نہ ہماری آخرت بنے گی، نہ ہمارے دن پھریں گے، نہ ہماری شام پھرے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ کی طرف لوٹو، مال کی غلامی سے نکلو، تجارت کی غلامی سے نکلو، عہدوں کے تلسم سے نکلو، حکومت کی چکا چوند روشنیوں سے نکلو، اس دھوکے کے گھر سے، اس مچھر کے پر سے، اس مکڑی کے جالے سے اپنے آپ کو نکالو اور پکارو، وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے اللہ میں آ گیا، اے اللہ میں آ گیا، آج یہ آیت ہماری طرف متوجہ ہے، الم یأنِ للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنے رب سے ڈر جاؤ؟ اے ایمان والو، الم یأنِ للذین آمنوا، اے ایمان والو کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنے اللہ سے ڈر جاؤ؟ لوٹو اللہ کی طرف، پھر اللہ کی طرف، اپنے لشکر اس کے ختم نہیں ہوئے، طاقت اس کی زوال نہیں ہوئی، قوت اس کی کمزور نہیں ہوئی، ہم نے وہ راہیں چھوڑ دی جو اللہ کی طرف جاتی تھی۔ اسے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، توبہ کرو، وہ زندگی سیکھو جس پر اللہ ملتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے۔ ہم تو بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم تو امت محمد ہیں۔ بنی اسرائیل کا مرتبہ بہت چھوٹا، امت محمد کا مرتبہ بہت بڑا۔ پھر بنی اسرائیل کا بھی قارون، قارون جو بنی اسرائیل کا سب سے بڑا مجرم، ایک سامری ایک قارون، دو بڑے مجرم بنی اسرائیل کے۔ قارون کو زمین پکڑ رہی تھی اور اسے دھسا رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام کو جلا لایا، اللہ نے اجازت دی زمین تیرے تابع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پکڑو، زمین نے کھینچا، کہا مجھے معاف کر دو، انہوں نے کہا اور پکڑو، انہوں نے کہا مجھے معاف کر دو، انہوں نے کہا اور پکڑو، کہا مجھے معاف کرو، اور پکڑو، سارا زمین میں دھنس گیا، اور قیامت تک دھنستا جا رہا ہے، دھنستا جا رہا ہے، خزانوں سمیت۔ فخسفنا به وبدار الارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کتنا مضبوط ہے تیرا دل، ذرا بھی نہ پسی جا۔ وعزتی وعزتی وعزتی لو استغاث بی لاغثه، مجھے میری عزت کی قسم، یہ قارون ایک دفعہ مجھے کہتا یا اللہ معاف کر دے تو میں اسے معاف کر دیتا، میں زمین کو بند کر دیتا، اسے باہر نکال دیتا۔ جو رب قارون کو معاف کرنے کے لیے منتظر ہو کہ یہ کہے یا اللہ معاف کر دے تو میں کر دوں، اس امت کا اسے کتنا انتظار ہوگا۔ اے داود، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے داود جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ کہنے لگے یا اللہ نافرمانوں کو کون سی خوشخبری سناؤں؟ کہ جا انہیں بتا لا یتعاظم علی ذنب اغفرہ، جتنے مرضی تم نے گناہ کیے ہیں، جتنے بڑے تم نے گناہ کیے ہیں، ڈرو نہیں، نا امید نہ ہو، ادھر تم توبہ کرو گے ادھر میں معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو بدلو، اس مٹ جانے والے گھر، اس دھوکے کے گھر کے پیچھے آخرت کا سودا نہ کرو، اور زندگی کو گزارو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک ترتیب پر، جو اللہ کا محبوب، جو اللہ کا حبیب، جس کو اللہ پاک نے ایک نام نہیں دیا، سینکڑوں نام دیے۔ صرف قرآن میں کبھی محمد بولا پیار سے، کبھی احمد بولا لاڈ سے، کبھی شاہد بولا، کبھی مبشر بولا، کبھی نذیر بولا، کبھی داعی بولا، کبھی سراج منیر بولا، کبھی رحمت للعالمین بولا، کبھی للناس رسول بولا، اور کبھی اسے طٰہٰ کا لقب دیا، کبھی یاسین کا لقب دیا، کبھی مزمل سے پکارا، کبھی مدثر سے پکارا، کبھی ابو القاسم سے پکارا، کبھی اسے فاتح سے پکارا، کبھی خاتم سے پکارا، کبھی حاشر سے پکارا، کبھی آخر سے پکارا۔ ایک حدیث میں ابو نعیم کی روایت، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، میں ماہی۔ جیسے ماں اپنی محبت میں عبد الرحمان کو کبھی عبد الرحمان پکارے، کبھی لڈو پکارے، کبھی پیڑا پکارے، کبھی مکھن پکارے، کبھی چاند بنائے، کبھی سورج بنائے، کبھی تارا بنائے، کبھی جگر بنائے، کبھی دل بنائے، میرا چاند، میرا دل، میرا جگر، میرا سہارا، میرا آسرا، میرا سورج، میرا تارا، میرا مکھن، میرا پیڑا، یہی اللہ پاک نے کیا۔ ایک لفظ محمد سے محبت ادا نہیں ہو رہی تھی تو اللہ نے کہا میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین، میرا شاہد، میرا مبشر، میرا نذیر، میرا داعی، میرا سراج، میرا منیر، میرا رؤوف، میرا رحیم، میرا مزمل، میرا مدثر، میرا هادی، میرا مهدی، میرا شافع، میرا مشفع، میرا مهاجر، میرا مکی، میرا مدنی، میرا عربی، میرا قرشی، کیا کیا نام سے اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا. میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی پہنو. ہم کوئی تبلیغی جماعت میں شامل کرنے نہیں آئے، ہم تو محمدی بننے کی دعوت دینے آ رہے. محمدی بنو. یہ سب نظر آ رہے ہیں پولیس والے، ان کی وردی بتا رہی پولیس والے، ہماری بھی ایک وردی ہے جو بتاتی ہے یہ محمدی ہے. یہ پولیس والے